Mi dɔgerima, tigi n'diani ta. Lani n'den laa ki fwa yanga ke o nyami nyi kiaman. O den pia yina piga le yula lele. O yin piga yin siga yin likuli den kibi kibar folga. Ya yelan tie suri utien po den tabi o yula po. Mi den laa ya fwa yanga yeni den tie nani o namu pieno. Ama otana den tie nani ya fwa yam biar kianga yi ulisi yeni. O nyomo den tie nani o yangbani yabu. O bon for biaro den tene ki fwa yanga yeni upalu. Ke kano o yabal kalkano po ki dino o bakiyanli. Nden la ke ki fwa yanga yen yula siga ni yu yenli den ba me parlema ya me ba frike pao. Ama me parlemen den pari. Li den pake ki tingi yab kuli ke bongwaro. Biden gban ki kuya go bon for biaro kelma o pon ki fwa yanga li bali. Bigoden gban ki kuya ki fwa yanga ki tua. Ma ya di tiyana ni ki fwa yanga. Ma ba frike tuwa la lo butawo. Kifwa yanga demba ya nyobu mer mi kapa mama lentu suri utien po. Kitiendi obiarma harpina ngmari liye. Oden yari o nyobu ki suri utienu leno yeli leno yekanu leni yabin ye kunini tampolpo kuli. Ogo demba li bali kiba tuwo leno utien ni gara ngamba butobu kiperba. Oden ba upalu ki dier ini buwal kuli leni ma buwal kuli le midiem kuli. Kitinga ni yab kuli bagbani ki piya kifwa yanga. Ben yab ya yelanka diyani kipe biga miyaritirin ni. Lenin tiye banden kori yaga halki handuna dayata. Yuan piya tuba, wan kengi ya mamin tiyena. Lambiri yoya poka bagarno ti yuwa mtukuli. Po bagarti yuwa. Yuan pani tuwa lenki jousiya. Beba ko omo lenki jousiya. Lenin ya po yo, keli pundi bini gara ngamba in ya piya li junli kise li dandanin. Lani nden la fwa yan toga ko nyakitingani. Oden pia yina liye ya nalen kipe biri ya. Ki mer nani obon fwor biyaro mer mama. Oden pia kifwa yan kuyaga ya balkuli kituuni onin tuwali kitenke kitingilini. Ya ban ye liye lkuli ngbean ki kuyaga kifwa yan kuyaga. Wan yuan den ba ya parleman ba fri pao ko nampayin. Oden tiyene mi ban kiyama hal kitin kim fantam nyatan polpo ki bal kitingan ni kebini binua. Oden buwandi kitingin ni yaba len wanden tiyene ya ban kiyama kifuwa yang kuyaga ni tuwali. Oden tenke kitingin ni yaba ntare kifuwa yang kuyaga yuanden ba kijugusiyo parma kigo pariyeni nan nali. Ogoden ba upalu kitenke kifuwa yang nan nan fo. Kifri ki mari kiten bankpa yabin katuwa kibayan kikuyaga kifuwa yang kuyaga nan nan kuli. Oden bilke bindib kuli talgen ba lembe pa tiye ba a piyara lena luora ya bindibi yula leni yomu kuli mba mimalma binu gyeni ya aka biyutuna po. Ko bakul kamfriki da li ba ya aka kikuwar li bakuli kalwan ya piya mimalmi yen. Ya aka kifwa yang kuyaga yeli ya aka kiyel kwari. Line buwa miyanfuoma. Yuan piya miyanfuom kuli nkwar ki bandi kifwa yanga yel kwari. Kelima li tiye onisari kwari. La actualité, comme l'ouaba, m'pil l'ouaba, m'pil l'ouaba.